de Bruin. Goedemiddag. Niet voor de zon naar Albanië, maar voor een paar nieuwe voortanden. Steeds meer mensen gaan op een zogeheten zorgvakantie. We gaan het er straks over hebben in de villa met zorgeconoom Xander Kolman. Maar nu eerst nieuws in de zaken rond Ali B. Meer daarover in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Het Openbaar Ministerie gaat ook in hoger beroep in de zaak tegen rapper Ali B. De 42-jarige artiest werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar... voor een verkrachting en een poging tot verkrachting. Ali B. werd vrijgesproken van verkrachting van zangeres Ellen ten Damme, maar werd wel veroordeeld voor een poging tot verkrachting. En voor aanranding van zangeres Jill Helena, die hij kende van het tv-programma The Voice of Holland, volgde ook een vrijspraak, net als voor een andere aanranding. De OM gaat tegen alle drie de vrijspraken in beroep. Ali B. ging zelf al eerder in hoger beroep. De Europese Commissie waarschuwt Nederland voor het verschralen van de publieke omroep. De commissie maakt zich onder meer zorgen over de voortdurende pogingen om de publieke omroep te hervormen. Ga naar verslaggever Helene Daens in Brussel. Ja, Helene, wat is volgens de commissie het probleem? Ja, voor de goede orde, dit is één van de uitkomsten uit een heel dik rapport dat elk jaar uitgebracht wordt door die Europese Commissie over de rechtsstaat in de breedste zin van het woord in alle Europese lidstaten. Dus dat gaat over de journalistiek, maar ook over het rechtssysteem, corruptie enzovoort. Het is niet zo dat Nederland hier specifiek een standje krijgt van Europa, maar Nederland komt er dus wel in voor in dat rapport. En een van de aanbevelingen daarin is dat er pogingen zijn nu om de publieke omroep te hervormen in Nederland. En dat er zorgen zijn, zo zegt de commissie, dat over de mogelijkheid om journalistieke standaarden hoog te houden. Dus de commissie heeft gesproken met mensen van de publieke omroep in Nederland en zij hebben daar kennelijk zorgen over geuit. We weten dat deze nieuwe regering in Nederland wil besparen op de publieke omroep. En de Europese Commissie hier in Brussel die waarschuwt in dit dikke rapport en die zegt: zorg er in Nederland voor dat de kwaliteit van de journalistiek hoog blijft, ondanks die hervormingen en besparingen. Ja, het is dus een heel dik rapport. Zijn er nog andere aandachtspunten? Ja, nog een aantal voor Nederland, ook in heel andere categorieën. Bijvoorbeeld wordt er aangeraden om nog strengere regels in te stellen in Nederland voor lobbyen door parlementsleden en zelfs door ministers. En het gaat bijvoorbeeld ook over het personeelstekort bij justitie in Nederland. Want de commissie zegt dat kan ertoe gaan leiden dat het gerechtelijk apparaat niet goed zijn werk kan doen. En dat terwijl de georganiseerde misdaad in Nederland en de bestrijding daarvan echt een heel groot aandachtspunt blijft. Dus ook daar kan het volgens de Europese Commissie nog beter in Nederland. Ja, in Nederland dus. Hoe staat het met de rechtsstaat van andere landen? Alle landen krijgen aanbevelingen en een aantal landen krijgt duidelijk een slechter rapport dan Nederland. Denk aan Italië, daar gaat het vooral over de media. De publieke omroep staat daar onder druk. Journalisten klagen dat ze onder premier Meloni niet vrij mogen berichten over de Italiaanse politiek. En dan heb je nog het hoekje van de echt stoute jongens eigenlijk in Europa. Hongarije en Slowakije, die hebben op geen enkel punt eigenlijk van het vorige rapport van vorig jaar vooruitgang geboekt. En ook daar gaat het over onafhankelijkheid. Afhankelijkheid van de media. De meeste media in Hongarije zijn duidelijk op de hand van Orbán. En het gaat bijvoorbeeld over een nieuwe wet in Slowakije waaraan gewerkt wordt, waarbij NGO's die geld krijgen uit het buitenland het leven moeilijk gemaakt zou worden. En over dat soort wetten zegt de commissie dat als dat zo doorgaat, dat er dan zeker een strafprocedure komt. Dus Nederland krijgt wel wat aanbevelingen, maar andere landen, daar is het erger gesteld met de rechtsstaat. Dankjewel, verslaggever Helene Daens in Brussel. Door de orkaan Gemi zijn in de Filipijnen zeker 12 mensen omgekomen. Ruim 600.000 mensen moesten hun huis uit vanwege overstromingen en landverschuivingen. De orkaan kwam niet aan land, maar de hevige regenval veroorzaakt veel overlast en gevaarlijke situaties. Om 6 uur vanavond komt de orkaan aan land in Taiwan. Daar staat het leger uit voorzorg klaar. Scholen en vliegvelden zijn gesloten en ook China heeft maatregelen genomen, omdat de orkaan na Taiwan richting het zuidoosten van China gaat. Wereldwijd was het nog nooit zo warm. Maandag werd het gemiddeld 17,15 graden... en daarmee werd voor de tweede dag op een rij het record gebroken. Op veel plekken op de wereld is het momenteel een stuk warmer dan normaal. Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica is jarenlang gebruikt voor witwassen. Bedrijven plaatsten bestellingen, maar lieten die betalen door derden. En zo werd geld afkomstig uit drugshandel omgezet in parfums en cosmetica. Zuivelgigant Friesland Campina heeft het afgelopen half jaar een winst geboekt van 183 miljoen euro. Eind vorig jaar was de winst nog bijna helemaal ingestort. Onder meer door hoge productiekosten en een hoge melkprijs voor de boeren. Daarna kwam er een grote reorganisatie. Een deel van het Olympische waterpolo-team van Australië is positief getest op corona. Het gaat om 5 sporters, zegt de Australische chef de mission. It is confined to the water polo team. There have been 5 athletes in total who have tested positive. And they are following all the protocols that we have. I can confirm that the whole of the water polo team has been tested as well. De besmette waterpoloers mogen nog wel trainen, maar dragen een mondkapje. De rest van het team is uit voorzorg ook getest. Eerder, ik zit even te denken, mondkapje in het water, maar oké. Eerder werden ook al meerdere Belgische sporters positief getest. In het Belgische gedeelte van het Olympische dorp geldt een mondkapjesplicht. Het weer vanmiddag breekt de zon steeds vaker door de wolkenvelden. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen af en toe zon, maar in het westen is de bewolking hardnekkig. Het is dan met maximaal 26 graden wel iets warmer dan vandaag. De ANWB, Tim Schaap, waar staat het vast? Nou, helaas op een paar plekken. Allereerst op de A10, de Ring van Amsterdam, file tussen Watergasmeer en afrit Slotervaart. 8 kilometer met een kwartier vertraging, komt door wegwerkzaamheden. Dan goed nieuws over de A27, Utrecht richting Breda. Bij de Merwedebrug bij Gorkum is de weg namelijk weer vrij na een ongeluk. Er staat nog wel een file vanaf Lexmond, 10 kilometer lang. Vertraging is bijna 20 minuten. En tot slot nog even langs de A59 richting Zierikzee. Tussen Feyenaard en knooppunt Hellegatsplein een file van 3 kilometer. De vertraging is daar om en nabij 10 minuten. Ster. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van 5.000 euro. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Max. De hele goede middag. Steeds meer Nederlanders zoeken hun toevlucht tot medische zorg in het buitenland. Van haartransplantaties tot echt noodzakelijk medische ingrepen. Hoe dat werkt en wat de kansen en gevaren zijn, bespreek ik zo met zorgeconoom aan de VU in Amsterdam, Xander Koolman. En dan de rubriek Terug naar toen. We gaan terug naar 24 juli 1995... toen Dutchbed terugkeerde uit Bosnië-Herzegovina. En van wie heeft rolstoeltennisser en Paralympier Diede de Groot haar talent? Haar ouders zometeen te gast in de villa in onze serie De Olympische Genen. Maar we beginnen met een huisvriend, zoals iedere dag. En vandaag is dat Simon van Teutem. Simon, goedemiddag. Goedemiddag, Alice. Hallo. Jij schrijft natuurlijk voor de Correspondent ook heel vaak over politiek, maatschappelijke thema's. Waar wil je het vandaag over hebben? Wat heb je in het vizier op dit moment? Ja, ik wil het even hebben over cocaïne en MDMA. Want je leest overal al een lange tijd dat dat steeds meer genormaliseerd wordt, onder veel Nederlandse jonge mensen dan vooral. En ik wilde kijken hoe dat zich uitdrukte in cijfers. Want tegenwoordig, je hebt natuurlijk heel veel drugsresten in rioolwater. Hm. En je hebt het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving. Die doet daar al jaren onderzoek naar in steeds meer Europese steden. Dus zij houden dat nu eigenlijk voor 90 steden houden ze dat bij. En dan kun je dus heel mooi zien hoe dat kookgebruik of MDMA-gebruik in Amsterdam of Utrecht of Eindhoven is toegenomen of zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. En hoe zich dat verhoudt tot andere Europese steden. Ja, wat komt eruit? Je hebt alles op een rij gezet. Ja, dus als je naar de afgelopen 10 jaar gaat kijken in bijvoorbeeld Amsterdam, dan denk je, nou, misschien is dat wel een aantal procent toegenomen. Maar het kookgebruik in de afgelopen 10 jaar in Amsterdam is verdrievoudigd. Oh, en voor MDMA is het meer dan verdubbeld. En dan denk je bij Amsterdam misschien nog van, oké, veel toeristen natuurlijk die daar op een feestweekend gaan. En de Zuidas heb je daar ook. Maar ook in Utrecht is het verdrievoudigd, cocaïnegebruik. In die resten, in dat rioolwater in elk geval. En dat gaat toch wel harder dan op veel andere plekken in Europa. Ja, en er was ook een opvallend cijfer over Leeuwarden, geloof ik. Hè? Dat wordt ook genoemd in dat reisje. Ja, precies. Dus als je gaat kijken, in 2013 stond nog geen enkele Nederlandse stad in de top 5 van de steden waar het werd bijgehouden in het onderzoek. Maar inmiddels staan er 3 Nederlandse steden in die top 5 van dus 90 Europese steden. Nou, dat is vrij disproportioneel veel. En een van die 3 steden is Leeuwarden, naast tussen Amsterdam en Rotterdam in op de 4e plek. Maar hoe komt dat? Heb je daar enig idee van? Ja, dat is lastig te zeggen. Ze gissen er ook een beetje naar in Leeuwarden zelf. Sommige verslavingsdeskundigen die zien mogelijke verklaringen in dat er relatief veel studenten daar zijn. En ook een aantal arme wijken waar het drugsgebruik misschien wat hoger ligt. Maar ja, toen die cijfers naar buiten kwamen een paar maanden geleden, toen droegen ze daar ook even achterover. Van Leeuwarden, een van de drugshoofdsteden van Europa. Dat hadden we niet verwacht. Nee, begrijp ik. Nou, noem jij wat. Je noemt studenten, hoor ik al even. En je noemt ook lagere klassen. Ik bedoel, heb je enig idee wie die gebruikers dan zijn? Ja, dus het Centraal Bureau voor Statistiek houdt eigenlijk best wel goede cijfers bij. Dus kun je een beetje een beeld krijgen van die consumenten. Twintigers zijn een hele grote groep, onverrassend, denk ik. En mannen gebruiken aanzienlijk vaker dan vrouwen. Dus we hebben nu over drugs anders dan cannabis, maar bijvoorbeeld cocaïne en MDMA. En wat ook nog wel opvallend is, is dat theoretisch opgeleide of hoogopgeleide, die gebruiken 2,5 keer zo vaak als praktisch opgeleide of laag opgeleide, hoe je het wil noemen. Dus ja, waar je vaak volgens mij met veel andere dingen die slecht voor je zijn, ziet dat mensen die minder op de universiteit of de hogeschool hebben gezeten het vaker doen. Zie je hier eigenlijk het omgekeerde. Ja, precies. En toch, hè, terwijl de discussie over het gebruik van zeker cocaïne toch wat toeneemt, dat men toch ook zegt, ja, moet je luisteren. Als je dan snuift, dan heb je ook bloed aan je handen. Hè? Want we zien wat er gebeurt. De moord op onder andere Dirk Wiersum, Peter R. de Vries. Allemaal gelieerd aan drugshandel. Maar dat werkt kennelijk niet voor de gebruiker dan. Ja, dus dat is denk ik wel dan interessante voor beleidsmakers. Wat je de afgelopen jaren hebt gezien is steeds lagere oproepen of appellen uit de optiek om te zeggen van ja, als je dat gebruikt, dan kleeft het bloed aan je handen, dan draag je bij aan geweld, niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland en aan drugscriminaliteit. En ja, toch een beetje moraliseren daarvan, dat is onvoldoende effectief of ontoereikend in elk geval om die trend om te draaien. Dus je kan je als beleidsmaker dan wel achter de oren krabben of je toch misschien iets anders moet proberen. Ja, maar ja, de meningen lopen uiteen over legaliseren of niet. En hoe laagdrempelig we dat allemaal maken. Ja, precies. Jij woont zelf in Oxford, hè? Engeland. Hoe zit het daar eigenlijk met het gebruik van coke? Ja, ik denk dat het daar wel redelijk vergelijkbaar is met Amsterdam of Rotterdam. Onder studenten worden best wel veel harddrugs gebruikt op feesten en zo. In Londen heb je ook gewoon een grote rave scene. En je hebt festivals als Als je hier in Nederland Lowlands. En daar staat een deel van de mensen natuurlijk wel strak. Ja. Goed, Simon van Teutem, dank je wel. Morgen komt er een artikel van jou met alle ins en outs over dat onderwerp op de site van de Correspondent. Simon, dank je wel nogmaals. Only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. More or less. till I sag off. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, blijft lekker uit 1967. The Monkees, I'm a Believer. En dit nummer werd geschreven door Neil Diamond. U luistert naar Villa. Ja, landen als Albanië, Turkije en Thailand zijn populaire vakantiebestemmingen. Je kan er tot rust komen, maar steeds vaker kiezen mensen ervoor om in hun vakantie een medische behandeling te laten uitvoeren. Denk dan bijvoorbeeld aan het plaatsen van een nieuw gebit of bijvoorbeeld haartransplantatie. Je noemt dat dan zorgtoerisme. Het is een opkomst, kent voordelen, maar heeft ook zeker nadelen. Daar gaan we het over hebben. Met onder andere zorgeconoom Xander Koolman en met Kevin Lauwers. Hij is patiëntmanager bij een tandartspraktijk in Albanië. Meneer Koolman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, maar even met u te beginnen. Zorgtoerisme noem je dat dan? Populair. Bent u enthousiast over dat fenomeen? Nou, wisselend eigenlijk. Hè. Dus ik denk dat het vooral gebruikt wordt voor bijvoorbeeld esthetische ingrepen. En daar heeft het in het verleden wel zijn meerwaarde bewezen. Vooral eigenlijk vanwege lagere prijzen. En niet altijd vanwege lagere kwaliteit. Hè. Dus dat is dan voor de burger eigenlijk best vaak een goede deal. Ja, want het is goedkoper en heb je dan toch ook wel kwaliteit? Zegt u dat nou eigenlijk? Ja, dus die kwaliteit die is lang niet altijd heel slecht. Hè. We willen in Nederland nog wel eens doen alsof de kwaliteit over de grens veel slechter is dan de zorg in Nederland. Maar daar is eigenlijk niet zoveel bewijs voor. Nee, maar goed, ik krijg dan wel opeens visioenen van mensen die voor zo'n cosmetische ingreep ergens naartoe gingen met enorm veel klachten terugkwamen. Er zijn ook cosmetische artsen geweest die hebben gewaarschuwd voor als je dat allemaal in het buitenland, dat je goed nadenkt wat je doet. Dat zeggen ze niet voor niks, lijkt me. Nee, dat noemen wij marktbehoud. En dat snap ik heel goed, hè, want zij willen natuurlijk graag die markt voor Nederland behouden. En tegelijkertijd hebben ze wel gelijk in de zin van, nou ja, er zijn gewoon, dit zijn toch ingrijpende operaties. Eigenlijk alle operaties zijn ingrijpend. En dat gaat regelmatig fout, ook in Nederland. En dan, als je dan voor de nazorg niet ter plekke bent, moet je dus naar een nieuwe arts. Die de situatie niet kent, die weet niet precies wat voor ingreep er was. Die heeft alle details niet. Ja, daaromheen heb je fors nadeel van het laten uitvoeren van een operatie in een ander land. Precies, want dan ben je vaak alweer terug in Nederland. Dan krijg je misschien een complicatie. Ja, dan ga je niet zomaar weer naar het vliegtuig en weer terug naar Thailand. Nee. Soms kan het ook niet. Hè. Als je goed ziek bent ervan, bijvoorbeeld door een infectie of zo, dan kun je ook gewoon helemaal niet terug naar dat andere land. Nee, want welke landen zijn eigenlijk populair? Heeft u daar een beeld van? Nou, dat hangt af van de behandelingen. Dus we hebben behandelingen rond tanden, het gebit, haar. We hebben van allerlei ingrepen gezien bij ogen, ooglezeren ook bijvoorbeeld. Vooral dat soort van behandelingen die zijn op grote schaal in het buitenland uitgevoerd. Reguliere, verzekerde behandelingen die je ook in Nederland kan krijgen. Ja, die worden eigenlijk gewoon vooral toch in Nederland geleverd door de Nederlandse ziekenhuizen. Ja, want zegt u nou eigenlijk dat veel van die behandelingen die in het buitenland worden gedaan niet betaald worden door de verzekering? Ja, ja, Dus of heel beperkt of niet. Dus het gaat vaak om behandelingen die mensen die ook niet medisch noodzakelijk zijn. Maar die mensen graag zien als een verbetering van hun uiterlijk bijvoorbeeld. Ja, hoe komt dat het opeens zo in is eigenlijk? Het is natuurlijk al een tijd aan de gang, maar waarom blijft dat maar groeien? Ja. Nou, dat is deels. Het is al een hele poos hoor. Dus het is niet altijd evenveel, er is niet altijd evenveel aandacht voor. Maar wat daar gebeurt in het buitenland is dat die prijzen echt fors lager liggen. En je kan het en op vakantie en die behandeling laten uitvoeren en geld overhouden. bij elkaar is dat vaak een heel goede deal. En wat in die landen kan gebeuren, vaak gebeurt, is dat ze daar een straatje organiseren. Dus dat ze gaan die zorg, die leveren ze heel veel. Kunnen daardoor die zorg ook best goed leveren. Hè? Dus voor relatief goede kwaliteit ook. En dat laatste, dat maakt dat je daar soms een prijs hebt die 1/3 is van de prijs in Nederland bijvoorbeeld. Ja, laten we eens even gaan praten met Kevin Lauwers. Ik noemde hem al even, patiëntmanager bij een tandartspraktijk in Albanië. Goedemiddag. Yes, goedemiddag. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, niks te danken. Hoeveel Nederlandse patiënten hebben jullie eigenlijk daar? Nou, we hebben eigenlijk over het algemeen hebben wij meerdere Nederlandse cliënten per week. Dus 1 of 2. Alleen die blijven natuurlijk wel 10 tot 12 dagen op locatie. Dus ja, het loopt eigenlijk in elkaar over steeds. Ja, en waarom blijven ze 10 tot 12 dagen op locatie? Ik denk omdat wij het toch belangrijk vinden om zowel de cliënt in kwestie en ons team een bepaalde rust te gunnen tijdens het uitvoeren van deze meestal toch wel zware behandelingen. Dus ja, wij doen het niet allemaal heel erg snel en wij gunnen de mensen wel de tijd. Ja, en wat voor een ingrepen doet u? Onze kaakchirurg houdt zich voornamelijk bezig met het plaatsen van tandimplantaten. En wij hebben hier verder nog 6 andere tandartsen rondlopen. Die houden zich voornamelijk bezig met zirconiumkronen. En dat is gewoon een materiaal dat in Nederland behoorlijk veel geld kost. Ja, en bij ons is dat eigenlijk voor veel minder te realiseren. Ja, en is dat inderdaad dan toch de belangrijkste reden dat het bij u in Albanië gewoon goedkoper is en dat mensen daarom gewoon niet in Nederland de behandeling zoeken? Mensen zoeken over het algemeen zeker de behandeling in Nederland. Alleen ze komen er dan op dat moment achter, als ze met een offerte geconfronteerd worden, dat het gewoon heel erg duur is. In veel gevallen veel te duur voor de personen in kwestie. En dan gaan ze verder zoeken en dan gaan ze alternatieven vinden vaak in het buitenland. Ja, maar goed, we hebben het ook al even gehad over de nadelen. Hè? Dat inderdaad als er een complicatie is, dat je misschien alweer terug bent in Nederland, dat je niet precies weet hoe dat uitpakt. Is het niet toch een risico als je je tanden laat doen in Albanië, noem ik het maar even? Het is altijd een risico. En ik denk dat mensen ook altijd aan zichzelf moeten vragen: ben ik bereid om dit risico te nemen? En in hoeverre weeg je de voordelen op tegen de nadelen? Alleen, ik sta er best wel voor dat het een zeer transparant proces moet blijven. Dus ik zal ook altijd tegen mensen zeggen die vooraf een aanvraag doen: van hé, we hebben 2 bezoeken voor deze behandeling nodig. Als je verstandig bent, calculeer dan ook een bepaald budget in qua tijd en geld in het geval van noodgevallen. En stop zeker niet je laatste euro in een tandartsreis. Want ja, dan ga je jezelf sowieso in de problemen brengen. Ja, want als het fout gaat, hè, dat kan. Als iemand terug is in Nederland en er is een complicatie, wat kan iemand dan doen? Ja, dan is het eigenlijk een soort van gesloten deur in Nederland. En in België ook trouwens. Want veel tandartsen die zeggen toch van hé, je hebt je werk in het buitenland laten doen. Hier ga ik me eigenlijk liever niet te veel mee bemoeien. In de eerste instantie omdat ze kunnen wel zien wat er gebeurd is. Alleen omdat ze toch zeggen, waarschijnlijk gaat jouw garantie vervallen als je in het buitenland dit hebt laten doen en als ik er nu als vreemde tandarts aan ga werken. Dus er is eigenlijk maar 1 oplossing en dat is toch terug naar de kliniek waar je het uiteindelijk hebt laten uitvoeren. Ja, dat is nogal wat. Dan moet je weer dat vliegtuig in. Dat klopt. Ja, maar dat is een afweging die je wel van tevoren moet maken. En als je kijkt, stel je voor een behandeling die wij in Nederland zouden kunnen laten doen. Die kost 25.000 euro. Wij zouden deze bijvoorbeeld voor 10.000 euro aanbieden. Dan zelfs, als je nog een keer extra terug moet komen, ja, dan bespaar je nog steeds een hoop geld. En dat is eigenlijk wat de meeste mensen drijft. Ja, geld inderdaad. Toch zijn er veel artsen in Nederland en ook zorgverzekeraars die het afraden, hè, om dit soort behandelingen in het buitenland te doen. Begrijpt u dat? Klopt. Ik begrijp het zeker. Ik denk alleen aan de andere kant ook... Dat dit wel een beetje vanuit een concurrentiepositie gezegd wordt. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om mee te nemen... dat niet elke kliniek hetzelfde is in het buitenland. En het is vaak al een heel verschil als je in plaats van de allergoedkoopste kliniek... met een kaakchirurg die pas begonnen is... wel gewoon een kliniek uitzoekt die goede resultaten biedt... veel mensen geholpen heeft en ook echt nou ja, goede reacties en reviews heeft voor lange termijn. Ja, voor wat reviews waard zijn, hè, want daar hoor je ook veel over. Ik ga nog even terug naar meneer Koolman. Hoe ziet u dat? Hè? Ik denk even aan een samenleving die vergrijst. We horen allemaal dat de druk op de zorg in Nederland enorm is... en dat er straks misschien niet meer voor iedereen zorg is. Is dit eigenlijk een oplossing, mensen gewoon in het buitenland? Ik denk dat zorgaanbod gaat vaak over geld ook weer. Hè? Dus als wij in Nederland bereid zouden zijn om veel meer geld uit te geven... dan zouden we ons aanbod kunnen uitbreiden. Dus je zou kunnen zeggen, dit is een manier om de toegankelijkheid van dit soort zorg... Hè, dus vooral esthetische verbeteringen... voor de gewone burger in Nederland te optimaliseren. Dat is het vooral. En al die andere... al die andere vormen van reizen naar het buitenland... Ja, dat is eigenlijk toch maar gerommel in de marge... in de zin van dat niet betekenisvol is voor het stelsel als geheel. Ja, hoe bedoelt u dat? Nou ja, dus Nederlanders kunnen ook zorg, reguliere zorg halen in België... bijvoorbeeld in het universiteitsziekenhuis in Gent. Dat doen ook mensen die in Zeeuws-Vlaanderen wonen en zo. Dus dat gebeurt wel, maar dat is allemaal... dat zijn toch maar heel kleine bedragen... In de grote zee van zorguitgaven in Nederland. Ja, maar hoe denkt u dat zorgtoerisme zich dan verder gaat ontwikkelen? Nou, ik denk eigenlijk dat voor deze vorm van toerisme... nog een hele mooie toekomst, als je het zo wil zeggen... maakt dat die markt nog wel flink zal gaan groeien. Omdat we hebben in andere landen ook gezien... als samenlevingen rijker worden... dan zijn mensen steeds meer bereid om geld uit te geven aan esthetische... operaties. En dus plastische chirurgie heeft een gouden toekomst. En ja, voor dat soort van ingrepen staat weinig ons in de weg... om die in een land te gaan halen waar het veel goedkoper is. Goed, dank u wel voor het meepraten. Zorgeconoom Xander Koolman en patiëntmanager Kevin Lauwers. Hij sprak mee vanuit Albanië. Wat kan ik doen als de aarde niet meer draait? Als alles van toen met de storm is weggeruimd. T'as brisé mon cœur, avec ta langue néerlandaise. Maar ik doe alsof, want ik laat je niet los. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français, mais non. Als ik je niet versta, dan telt het niet, nee, dan telt het niet mee, mais non. Ik zing tegen mezelf. Ik kan het niet horen. Geen adieu en geen vaarwel. Un jardin rempli avec des beaux fleurs. Aujourd'hui ça fin juste comme mon cœur. Nu nog maar een stap en je bent door de deur. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. Parle français maintenant. Als ik je niet versta, dan telt het niet, nee. Dan telt het niet, nee, maintenant. Want tu parles cru en je praat met vuur. Is het laatste uur vannacht. Jij zegt dat je gaat, maar je kan niet alleen. Dus voor het moment. Parle français, non. Parle français. Français, mais non. Tu parles français, non, français. parler français. Claude, parler français. Het is precies 14:30. Tijd voor het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Jeroen Tjepkema. Het Openbaar Ministerie gaat ook in hoger beroep in de zaak tegen rapper Ali B. De 42-jarige artiest werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar... voor een verkrachting en een poging tot verkrachting. Van 3 andere beschuldigingen werd hij vrijgesproken. Het OM gaat tegen alle 3 die vrijspraken in beroep. Ali B. ging zelf al eerder in hoger beroep. Door de orkaan Gemi zijn in de Filipijnen zeker 12 mensen omgekomen. Ruim 600.000 mensen moesten hun huis uit. De orkaan kwam niet aan land, maar de hevige regenval veroorzaakt veel overlast en gevaarlijke situaties. Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica is jarenlang gebruikt voor witwassen. Bedrijven plaatsten bestellingen, maar lieten die betalen door derden. Zo werd geld afkomstig uit drugshandel omgezet in parfums en cosmetica. Zuivelgigant Friesland Campina heeft het afgelopen half jaar een winst geboekt van 183 miljoen euro. Eind vorig jaar was de winst nog bijna helemaal ingestort. Onder meer door hoge productiekosten en een hoge melkprijs voor de boeren. Daarna kwam er een grote reorganisatie. En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen. Ja, een paar opvallende files op dit moment. Om beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen rijdt het langzaam over 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A10-Zuid bij Amsterdam tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Slotervaart 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte nog de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel staat 6 kilometer file. Daar staat aan een vrachtwagen met pech en dat kost je een kwartier extra. Max. Terug naar toen. En we gaan vandaag terug naar 24 juli 1995. Villa. Op die dag keert Dutchbed terug uit Bosnië-Herzegovina. Vanmorgen is in Zagreb een speciale ceremonie gehouden in verband met het vertrek van de Nederlandse VN-militairen. Een van de sprekers tijdens de ceremonie was minister van Defensie Voorhoeven. Het is een pak van mijn hart u hier allemaal gezond en wel te zien staan. U militairen van het 13e bataljon die in Srebrenica hebt gediend, u hebt grote gevaren moeten doorstaan. What I always used to say, I'm a piano player. Don't shoot the piano player. De eerste toestellen met militairen van Dutchbed zijn geland op de vliegbasis Soesterberg. Volgens het thuisfrontcomité hebben zich daar ruim 3500 vrienden en familieleden verzameld om de manschappen te verwelkomen. Ik sta een beetje te trillen. Ik ben gewoon zo ontzettend blij weer bij mijn familie te wezen. Dutchbed was dat. En over die missie praat ik met Dion Landstra van het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie. Welkom. Welkom, dank u wel. Kunt u het zich nog herinneren, dit moment dat ze terugkwamen? Ik bedoel, er was zoveel gebeurd. En toen stonden ze daar opeens. Nou, eerlijk gezegd kan ik me dat niet zo goed herinneren, nee? Want ik was 11. Oh, echt? Ja. Oké, ik had even uw leeftijd dan waarschijnlijk verkeerd ingeschat. Ik kan het me namelijk nog wel herinneren. Ja, ja. Dus er is heel veel aan vooraf gegaan aan dat moment. En daarom had het ook een soort emotionele lading. Ja. Laten we even inzoomen op waarom ze eigenlijk daar naartoe waren gegaan. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk vrij simpel. Het korte antwoord is omdat de VN heeft gevraagd aan haar lidstaten van jongens, we hebben troepen nodig om in Bosnië in te zetten. Wie wil er troepen leveren? En Nederland wilde troepen leveren en bood daarom Dutchbed aan. Aan de vredesmissie UNPROFOR. Maar dan is natuurlijk direct de vraag van ja, waarom is UNPROFOR daar dan? Precies, want dat was een ingewikkelde oorlog. Hè? Ik weet nog als journalist dat het moeilijk was om er vat op te krijgen. Ja. Probeer eens uit te leggen wat er aan de hand was. Ja, heel kort door de bocht kwam het er eigenlijk op neer dat een aantal deelrepublieken van de voormalige staat Joegoslavië onafhankelijk wilden worden. Dat begon met Slovenië, daarna Kroatië en daarna Bosnië-Herzegovina. En in die verschillende republieken leefden weer verschillende bevolkingsgroepen. En door die onafhankelijkheidsvraag, of wens eigenlijk, raakten die bevolkingsgroepen met elkaar in oorlog. En in Bosnië leefden 3 bevolkingsgroepen naast elkaar. Bosnische moslims, Bosnische Kroaten en Bosnische Serviërs. Ja, en die raakten dus eigenlijk verwikkeld in een hele complexe burgeroorlog. Die uiteindelijk geprobeerd is te beëindigen door de VN met de inzet van de United Nations Protection Force. Die begon in Kroatië. En die waaierde daarna eigenlijk uit richting Bosnië. En als onderdeel van die missie is Dutchbat dus uitgezonden richting de Balkan. Ja, hoeveel mensen waren dat? Dutchbat of een Unprofor zelf? Ja. Nou, bij Dutchbat praat je toch wel over 800 man om en nabij. Een bataljon met wat ondersteuning. Maar die zaten niet allemaal in Srebrenica. Een van de compagnieën, dat is eigenlijk een derde ongeveer van die eenheid, die zat in een ander gebied in Bosnië, in Siminhan. En de rest van de eenheid, dus twee compagnieën en een bataljonstaf en wat ondersteuning uiteraard, die zaten in de enclave Srebrenica. Ja. Met welke opdracht? Ja, de opdracht was aanvankelijk... Kijk, Srebrenica is in het voorjaar van 1993 uitgeroepen, samen met nog vijf andere locaties, tot veilig gebied, tot safe area, door de Verenigde Naties. Daar lag een resolutie aan ten grondslag en dat moest een veilig gebied zijn. En het was de bedoeling dat de militairen die in dat gebied waren een soort afschrikwekkende functie hadden, een afschrikwekkend doel hadden zij. Door hun aanwezigheid moesten zij de strijdende partijen eigenlijk ontmoedigen om een aanval uit te voeren op dat veilige gebied. En in dit geval zaten de Bosnische moslims in dat veilige gebied en daaromheen zaten de Bosnische Serviërs. Dus er was in eerste instantie een deterrence through presence, als je het zo mag uitdrukken. En de tweede belangrijke taak, omdat er natuurlijk oorlog was, was er veel humanitair leed. En ze moesten er eigenlijk alles aan doen om dat humanitaire leed zoveel mogelijk te dempen. Ja. En ja, daar kun je allerlei activiteiten natuurlijk onder plaatsen. Van onderhandelingen, gesprekken, ontwapenen, toezicht houden, et cetera, et cetera. Ja, nou, de opdracht zou je kunnen zeggen was een soort van helder, hè? En toch ging het gruwelijk mis. Mm-hmm. Wat is er misgegaan? Oeh, dat is een simpele vraag die eigenlijk een heel uitgebreid antwoord vergt. Maar laat me beginnen met een aantal punten kort te noemen. In de eerste plaats gaat het natuurlijk vreselijk mis, omdat uiteindelijk de enclave valt. Er vindt wel een aanval plaats op die enclave. En er worden ruim aanval acht, door de Bosnische Serviërs. Precies. En er worden uiteindelijk ruim 8000, 8400 zoveel geloof ik, Bosnische moslimmannen worden vermoord in koele bloeden. Dus ja, er gaat een hele hoop mis. Maar het eerste belangrijke punt is dat Dutchbat daar naartoe gaat, eigenlijk te licht bewapend, te licht uitgerust. Dat is het eerste wat misgaat. Dat gaat in de voorbereiding al mis. Daar kon Dutchbat zelf niks aan doen. Dat waren politiek besluiten ingegeven door adviezen van de militaire top, Nederlandse militaire top. Daar zal wat helemaal fout gegaan zijn. Daar begint het eigenlijk al. Ja. Daar begint het eigenlijk al. Dus ze zitten daar, ze hebben heel veel opdrachten, maar eigenlijk met veel te weinig middelen. Ja, in ieder geval niet robuust genoeg uitgerust, inderdaad. Te weinig middelen, niet sterk genoeg. Een voorbeeld daarvan. We zaten daar met panzervoertuigen, IPR'en. Die voertuigen zijn normaliter uitgerust met 25 mm anti-tank kanonnen. Dus daar kan je tanks mee uitschakelen. En voordat ze naar Srebrenica gingen, zijn die anti-tank kanonnen eraf gehaald en er is een mitrailleur voor teruggeplaatst. Het is een veel lichter wapen, een .50 mitrailleur. Dat deden ze om te voorkomen dat ze een van de strijdende partijen zouden provoceren en op die manier neutraal zouden blijven. Maar dat werkte dus niet. Dat werkte inderdaad niet. Dus dat is het eerste wat fout gaat. Ze zijn te licht uitgerust. Het tweede wat fout gaat is dat op het moment dat Dutchbat uitgezonden wordt, er de toezegging gedaan is door de VN dat als er echt iets aan de hand is, dat er luchtsteun gegeven zal worden. Ja, en er is ook heel vaak om gevraagd in de tijd, toen het misging. Ja. Maar er gebeurde niks. Nee, de eerste dagen zeker niet. En die verklaring die moet natuurlijk wel gegeven worden. De belangrijkste verklaring voor het niet geven van luchtsteun, dat is er is een enorme terughoudendheid ontstaan bij de VN-top. Zowel in het uitzendgebied, dus zowel in Joegoslavië, Sarajevo, Zagreb, daar zat de militaire top, als in New York, om die luchtsteun te geven. Omdat er in de anderhalf jaar daarvoor een aantal keer luchtsteun afgegeven is toen de Bosnische Serviërs de regels wederom overtraden. En zij daar als een door een wesp gestoken eigenlijk op reageerden. Ze hebben toen gijzelaars genomen, tot drie keer toe. In april 94, november 94 en in mei 95. Dus eigenlijk vlak voor de val van de enclave. En die laatste keer, dus in mei 1995... hebben de Bosnische Serviërs die gijzelaars, waaronder dus ook Nederlandse militairen waren, Nederlandse waarnemers in dit geval, die hebben zij als levend schild gebruikt. Dus je moet zich voorstellen dat die vastgeketend werden aan tactisch belangrijke objecten, zoals bruggen, radarstations, vliegvelden. Om te voorkomen dat de NAVO namens de VN die objecten zou bombarderen. Dus ze waren echt een levend schild. Maar ja, goed, een levend schild. Dus ze waren voorzichtig, zou je kunnen zeggen, met inderdaad wat... Ja, terughoudend. Ja. Terughoudend, ja, hè? Daar kan je iets bij voorstellen. En aan de andere kant waren ze terughoudend. Werden er 8000 mannen afgevoerd. Ja, dat gebeurt natuurlijk tussen 11 en 13 juli. En de aanval begint op eigenlijk feitelijk op 6 juli. En je kunt je afvragen waarom er in het begin geen luchtsteun gegeven is. En dat de meest voor de hand liggende verklaring is, hoe dan ook, deze verklaring. Men was enorm bang voor represailles. En je moet zich ook voorstellen dat die druk op New York, maar ook op de legertop in het uitzendgebied, door verschillende hoofdsteden enorm hoog was, enorm groot was. Want geen enkel land wilde dat zijn militairen gegijzeld zouden worden. Maar kunt u zich voorstellen, als je nou hier naar luistert en je hebt een man verloren, mensen vanuit Srebrenica, die luisteren niet naar de Nederlandse radio, maar dan denk je toch echt fout op fout of miscommunicatie op miscommunicatie. Ja. En dit is wel het gevolg. Ik bedoel, ik kan me heel goed voor. Ja, absoluut verschrikkelijk. Absoluut verschrikkelijk. In de eerste plaats natuurlijk voor de bevolking daar, voor de vluchtelingen die daar zaten, die al deze mensen verloren zijn. In de tweede plaats voor Dusbet zelf. Want voor hen was het ook inderdaad een machteloze missie op die manier. Ja. Zij werden niet gesteund. Die steun was wel toegezegd. Ze waren te licht uitgerust. En een derde reden waarom het ook mis is gegaan, daar zijn we nog niet eens aan toegekomen, is het feit dat de Bosnische Serviërs logistiek gezien eigenlijk niks meer toelieten in de enclave. Wat inhield dat er geen... Er was heel weinig water. Er was bijna geen bruikbare munitie. Er was weinig voedsel. Het was buitengewoon primitief. Geneeskundige middelen waren er bijna niet. Dus het was buitengewoon primitief op het moment dat die enclave viel. En dat doet natuurlijk ook iets met de militairen en ook met de mensen daar zelf. Vanuit historisch perspectief, want u bent een historicus. Ja, hoe gaat deze missie de boeken in? Ja, als een hele zwarte bladzijde in de militaire geschiedenis. Zowel van Nederland als van de VN. Daar kan ik heel kort over zijn. Hij gaat de boeken in, of hij staat al in de boeken, als een mislukking op dat vlak. Ja. En niet zozeer de missie UNPROFOR heb ik het dan over, dus de VN-missie. En ja, natuurlijk de gebeurtenis van Srebrenica, ja, die draagt daar wel enorm aan bij, dat als mislukking wordt gezien, die missie. Dank u wel voor uw komst. Dion Landstra, vandaag is het namelijk precies 29 jaar geleden dat het bataljon terugkeerde in Nederland. En in de zomer van 1995 was dit nummer populair, Missing van Everything But The Girl. is De Bruin. Villa. Deze week hebben we in de Villa ouders te gast van sporters die meedoen aan de Olympische Spelen. En aan de Paralympische Spelen. Die zijn er meteen na. Vandaag de vader en moeder van rolstoeltennister Diede de Groot. Liedewij en Peter de Groot. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, waren jullie eigenlijk al heel sportief als gezin? Liedewij? Nou, ik denk wel dat we sportief zijn. Maar of het nou altijd sportief is met... Topsport. Ja, met topsport sowieso niet, maar altijd wel actief bezig. Of fietsen, of zwemmen, of maar altijd recreatief. Een gymclubje, of volleybal, of dat soort dingen het verleden. Maar. En Peter, die bevestigt dat wel, min of meer, hoor ik. Ja, hoor. Ja, ik heb in mijn jeugd wel 2 jaar bij wielerclub Ahoy... als beginneling gefietst. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan... Wel hoorde je dan dat je talent had, maar uiteindelijk door studie ga je dan toch niet daarmee door, zeg maar, door tijdgebrek. Ja. En Liedewij, de sfeer toch van een soort positiviteit rondom sport, hè, misschien geen topsport, is dat voor Liedewij voor Diede de reden geweest om te gaan sporten, denk je? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze gewoon... Het is altijd al een actief... ze was altijd al actief als kind ook. Graag aan het spelen, buiten spelen en dat soort dingen. Ja, op een gegeven moment gaan al je vriendinnetjes ook een sport doen. Dus voor die god hetzelfde. Dus ja, die had zoiets van... wat kan ik gaan doen? Kan ik met mijn vriendinnen mee naar de volleybal? Of kan ik op gym? Kon dat met haar handicap? Nou, ik denk in principe dat er overal wel een deur open had gestaan. Maar ik denk als je start met met valide te sporten... en je merkt dan toch van, nee, ik kan net niet meekomen... op het of net niet zo snel zijn als de andere sporters... dat je al gauw denkt van, nou, misschien moet ik toch iets anders gaan zoeken... wat meer bij me zou kunnen passen. En of dat dan per se een rolstoelsport was, dat had ze denk die er niet over gedacht en wij ook niet. Totdat we inderdaad daarop geattendeerd werden. Dat van goh, zou je voor het sporten een probleem vinden om in een rolstoel te gaan zitten om van daaruit te gaan sporten. Dus op die manier zijn we eigenlijk een beetje in die... Toevallig ingerold, ja, zeg maar. Want Peter, hoe was dat dan eigenlijk voor haar om voor die sport inderdaad te zeggen, nou dan ga ik inderdaad in een rolstoel zitten? Dat is nogal een stap, lijkt me. Ja, maar ik was er de eerste keer ook bij toen ze, zeg maar, uitgenodigd was in Utrecht om dat te doen. En ik denk nou binnen enkele minuten dat ze in die rolstoel zat, zag je eigenlijk haar ogen al twinkelen en een smile op haar gezicht komen. Dat ik dacht van zo, nou, ze heeft het naar de zin. En eigenlijk is dat zowel bij ons als bij haar eigenlijk ook op dat moment geen issue of iets geks geweest eigenlijk om te ervaren. Ja, want het werd dus rolstoeltennis. Zag jij die twinkeling ook in haar ogen, Liedewij, toen ze ging zitten in de rolstoel en dat je zag van, nou, oké, dit is het. Ja, ik denk dat ze eigenlijk gelijk wel zoiets had van, oh, dat is ook leuk. Er waren leeftijdgenootjes, dus allemaal in hetzelfde, dezelfde interesses. En ze zaten allemaal, waren allemaal rolstoelgebonden. Dus ja, ze was gewoon gelijk. Ze gingen allemaal even hard en ze deden spelletjes in die stoel. En ja, ze vond dat gewoon gelijk leuk om mee te doen. En je zag eigenlijk ook wel dat ze op een gegeven moment al vrij vlot die handigheid had om in een racket vast te houden en met een bal tegelijkertijd in de weer te gaan. Maar het ging echt heel spelende wijze. Maar ja, je zag wel dat ze gewoon plezier had met wat ze aan het doen was. Dus ja. Ik denk wel dat ze was al van 1 uurtje sporten werd het eigenlijk na... Ja, misschien na binnen een jaar al van, mam, mag ik nog een uurtje in de week? Want ik vind het zo leuk. Dus nou, dan... Zo rolde je er van langzamerhand in. Ja, en wanneer heb je dan, Peter, als ouder door van... Nou, ze kan het eigenlijk best wel goed. Nou, ik weet niet of ik het door had. Maar, je zag het aan de medailles op een gegeven moment. Nou, ik denk wel dat die Gerard, zeg maar, haar eerste trainer... dat ik wel denk dat hij toen zoiets zag al bij de eerste keer... met het terugslaan, dat het al opviel... dat het terugslaan al een soort technisch ging, zeg maar. En dat was dan het enige dat ik denk... oh, nou, ze doet aardig mee op dat moment. En En dan voor lieve leed denk ik wel dat je... Ja, het goed worden in die sport, dat gebeurt pas jaren later natuurlijk. Daar praat je nu niet over als je 7 bent. En dat is echt pas na de 12e, 13e of zo gekomen... dat ze wat toernooitjes ging spelen. En uiteindelijk gewoon wat meer ging trainen en ook wat op ging vallen. Van, ik kan misschien eens in België een toernooi gaan spelen... of in Duitsland eens mee gaan doen. Dus op die manier rol je eigenlijk een beetje in het... meer naar het topsport. Precies. Want dat was topsport. Want ze heeft zo'n beetje alles gewonnen. Meerdere keren, wat je maar kan bedenken. Ja. Enorm succesvol is ze geworden. Was dat ook, want jullie hadden ook nog andere kinderen. Heb ik het eerder deze week ook al over gehad. Hoe is dat voor die andere kinderen als je een heel succesvol zusje hebt in sport? Dan gaat daar veel aandacht naartoe. Was het voor die andere kinderen op te brengen, Peter? Ik heb het idee dat dat eigenlijk vanzelf gegaan is, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Die is de jongste. Ik denk dat die meiden alleen maar trots zijn op wat die allemaal is gaan doen met haar sport, zeg maar. Dus ja, ik denk dat die, net als wij, het alleen maar leuk vinden dat ze op die manier zo ver en zo'n passie heeft in die sport. En dat het, ja, dat het er ook zo lukt en dat ze er gewoon altijd zoveel plezier in heeft gehad. Dus ik denk niet dat het... Hier thuis is die er gewoon ook Diede. En is het niet alleen maar topsport. Precies, niet alleen maar de sportster Diede. Nee, absoluut niet. Nee hoor, nee. Ik zeg, nee. Is het gewoon... zussen van elkaar en dochter van. En hoeft ze ook dat topsport, zal maar zeggen, mentaliteit niet uit te dragen hier thuis natuurlijk. Hè? Nou, wat mij opvalt eigenlijk, want ik praat nu met u en u praat natuurlijk vol liefde over uw dochter. En gisteren spraken we ook met andere ouders en eergisteren. Die zijn ook ontzettend trots en blij. Maar ik denk toch, ook als moeder misschien wel, zitten er ook geen nadelen aan iemand die altijd maar met sport bezig is. Dat je van hot naar her moet rijden om ze te brengen. Het kost misschien wel een hoop geld en een hoop aandacht. Of zit ik dan helemaal op een verkeerd spoor, Peter? Nee, ik denk dat niet. Nee hoor. Ik zie hier dat als we hier thuis zijn, dan gaat het bijna nooit over het tennis zelf, zeg maar. Dus het zijn geen... Het is niet een heel belangrijk ding, omdat we dat... Hij woont nu niet meer thuis, dus dan wordt het sowieso wat minder. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen, zitten er ook niet nadelen aan iemand in huis die aan topsport doet? Ik kan me ook voorstellen dat er ook nadelen aan zitten. Nou, misschien wel in de eerste jaren. Dat je gewoon wel, als toernooien speelt, dat altijd ver weg is. Dus je was wel vaak een weekend weg. Ik dan voornamelijk. Dat is misschien ook wel de reden dat... Dus dat hebben ze misschien wel eens anders ervaren. Ik bedoel, zal misschien ook wel eens afwezigheid ervaren zijn. Maar het is nooit als een. Het is nog nooit naar ons teruggekomen van jullie waren er nooit, want jullie waren altijd met Diede weg. Maar vond je het zelf ook wel eens moeilijk als moeder? Weer naar die tennis, weer op pad. Nee. Ik vind het altijd juist wel niet. Leuk. Nee, ja. Maar dat geldt. Ik rijd ook net zo met veel plezier met mijn andere dochters ergens naartoe. Als er eentje uitging en die moest weer later opgehaald worden, dat doe ik ook bij plezier. Dus wat dat er gaat, dan is dat misschien wel een beetje wat ik. Dat ik het gewoon sowieso niet erg vind. Maar ja, er gaat wel tijd in zitten. En ik vind met name inderdaad als het natuurlijk. Het hele circuit daarvoor, want je praat inderdaad over kosten. Dat zit er dan natuurlijk wel bij. Je bent natuurlijk veel op pad. Het hele sportgebeuren, dat vraagt dan wat inderdaad ook wel financieel. Dus je gaat al gauw op een soort op zoek naar sponsoren die een beetje kunnen ondersteunen, zal maar zeggen, om het sporten mogelijk te blijven maken. En dat heb je in... Dat speelt dan ook zeker mee. Maar ik zeg al, het hele gebeuren is hier, denk ik, altijd een soort geleidelijk gegaan. Ik denk misschien alleen maar voordelen. Ja. Ja. Ja, want? Komt het op de radio? Nou ja, dat je, als je dan op afstand de wedstrijden volgt via de televisie... dat je dan met elkaar dat gaat beleven, toch dan weliswaar niet op de tribune, maar op afstand. En dat je met elkaar gaat kijken en met elkaar dat gaat doen. Dat ook weer een soort verenigt of dat je met elkaar dat doet... Dat is dan een van die dingen, maar wat voor voordelen? Ja, het is misschien wel een soort geleidelijk gegaan, denk ik hier. Ja. Dat niet. Maar wat is de kracht van Diede? Ja, ik zeg wel eens de doorzettingsvermogen, toch? Want ik zeg het is gewoon wel echt intensief. Alle dagen trainen, alle dagen ja, toch in het teken van de sport je dingen moeten ontzeggen. Van sociale dingen er niet bij kunnen zijn als er iemand jarig is of dat soort dingen. Dat denk ik dat voor die ook wel het meeste wel eens speelt. Dat ze denken van, oh ja, ik kan net niet alles meemaken. Wat ik misschien ook wel eens als gezin of als familie mee zou willen maken. Maar ze houdt van uitdagingen. Ja, en zeker. Daar kan ze, in die sport kan ze haar uitdagingen volledig in kwijt door steeds professioneler, zeg maar, die sport, zeg maar, te ontwikkelen. Met daarnaast natuurlijk ook de aandacht, zeg maar, voor voor de sport, voor de Paralympische sport, ja. Ja, en dus ze kan daar nu zoveel dingen in kwijt dat gewoon een soort leven is gaan worden, waarin haar talenten, zeg maar, daarin kan groeien. En dat gewoon kan ontwikkelen. En dat ontwikkelen, het steeds verder perfect maken. Professionaliseren van de sport. Ja, ja. Ja. En wat verwacht u beiden van de resultaten? Aankomend? We gaan heel hard aanmoedigen. Ja, maar dat zegt tribune. Niks. Ja. Gaat ze goud halen of niet? Dat wil ik eigenlijk weten. Nou, gaat ik denk ze voor, dat toch? Ja, daar gaat ze wel voor. Daar gaat ze voor goud. Ja. Ja. Ja, ze gaat ervoor. Maar denkt u dat ze het ook echt, dat het echt gaat lukken dit jaar? Ik denk het wel, hoor. Ja, laten we blijven daar positief in. Ja, zeker. Goed, Liedewij en Peter de Groot, dank jullie wel. Ouders van rolstoeltennister Diede de Groot. Ze doen samen met andere ouders van Olympische sporters hun verhaal in de serie Olympische Genen op de site van Max Vandaag. maxvandaag.nl. Goed, het is bijna 3:00. Zometeen nog een half uur Villa VDB. Maar eerst even het NOS Journaal. Tot zometeen. NPO Radio 1 podcast. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Maar wat als je huisartsenpraktijk je zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Scham, maker van de podcast De Comet Crisis. Met daarin een onthutsend beeld over het financiële wanbeleid van dit bedrijf. Ik merkte dat mijn eigen grenzen begonnen te vervagen. En hoe iemand die keer op keer de fout ingaat gewoon aan de slag kan in de gezondheidszorg. De Comet Crisis is een podcast van 1 Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om je gewrichten soepel te houden met het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. NPO Radio 1. 3:00. Alice de Bruin. Goedemiddag. De opmars van AI in de muziekwereld is niet te stuiten. Voor muzikanten en radiozenders is het een behoorlijke worsteling. U hoort er zometeen meer over in Villa VDB. Maar nu eerst. In Brussel kijkt men met zorgen naar de bezuiniging op de publieke omroep in Nederland. Meer daarover in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De Europese Commissie maakt zich zorgen over de hervormingen bij de NPO. Het is een van de uitkomsten uit een heel dik rapport dat elk jaar wordt uitgebracht over de rechtsstaat in alle Europese lidstaten, zegt correspondent Helene Daans. Een van de aanbevelingen daarin is dat er pogingen zijn nu om de publieke omroep te hervormen in Nederland. En dat er zorgen zijn, zo zegt de commissie, dat over de mogelijkheid om journalistieke standaarden hoog te houden. Dus de commissie heeft gesproken met mensen van de publieke omroep in Nederland en zij hebben daar kennelijk zorgen over geuit. We weten dat deze nieuwe regering in Nederland wil besparen op de publieke omroep. En de Europese Commissie hier in Brussel die waarschuwt in dit dikke rapport en die zegt zegt: zorg er in Nederland voor dat de kwaliteit van de journalistiek hoog blijft, ondanks die hervormingen en besparingen. De commissie kijkt in het rapport onder meer naar de persvrijheid, onafhankelijkheid van rechters en de corruptiebestrijding. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen Ali B. De 42-jarige artiest werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar... voor een verkrachting en een poging tot verkrachting. Van 3 andere beschuldigingen werd hij vrijgesproken. Het OM gaat tegen alle 3 die vrijspraken in beroep. Ali B. ging zelf al eerder in hoger beroep. In de Filipijnen zijn zeker 12 mensen omgekomen door de orkaan Gemi. Ruim 600.000 mensen moesten hun huis uit, omdat de zware regenval veel overlast veroorzaakt. De orkaan raast nu richting Taiwan en wordt daar aan het begin van de avond verwacht. In België zijn er flinke zorgen om coronabesmettingen in de Olympische ploeg. Meerdere sporters zouden al positief zijn getest op COVID. Bij de Australische waterpoloers zijn 5 spelers besmet. Wereldwijd was het nog nooit zo warm. Maandag werd het gemiddeld 17,15 graden... en daarmee werd voor de 2e dag op rij het record gebroken. Op veel plekken op de wereld is het momenteel een stuk warmer dan normaal. De Nederlandse overheid mag doorgaan met de aankoop van 4 onderzeeboten bij het Franse bedrijf Naval Group. Een Duitse scheepsbouwer die de opdracht voor de bouw van de onderzeeërs misliep, had een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Defensie, maar verloor de zaak. Het kabinet maakte besluit over de bouw van onderzeeërs in april bekend. De nieuwe onderzeeërs moeten de oude walrusklasse van de jaren 90 vervangen. Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van bijna €200.000 betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf tussen bijna €40 miljoen is witgewassen. Het gebeurde tussen 2016 en 2022... door illegaal verkregen geld mee te laten liften met legale transacties, legt economieredacteur Roland Muller uit. Dan heb je het over, dat noemen ze ook wel trade-based money laundering. En dat betekent eigenlijk simpel, hè, je hebt crimineel geld en dat laat je meeliften op een legale stroom, een legale handelstroom. Nou, in dit geval is die handelstroom de handel in parfum. Dus crimineel geld werd gebruikt om parfum op te kopen. Dat werd dan ook weer vrij snel weer doorverkocht. En dat gebeurde door een tal van bedrijven, een weerwar van allerlei ondernemingen, bouwbedrijven, reisbureaus, juwelieren, maar ook cryptohandelaren uit verschillende landen. En die wisselden ook heel vaak van BTW-nummer en van rekeningnummer. En nou, dat kochten ze vaak voor een paar ton kochten ze parfum in. Waarschijnlijk verkochten ze dat ook weer vrij snel. En zo werd er dus vermoedelijk zo'n €40 miljoen witgewassen. De financieel directeur van het parfumbedrijf zegt in het Financiële Dagblad niet op de hoogte te zijn geweest van de witwaspraktijk. Het weer: vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen droog met af en toe zon, maar vooral in het westen veel bewolking. En het wordt dan maximaal 26 graden. Verkeersinformatie. We gaan overschakelen naar de ANWB. Erik Evengroen. Ja, naast een paar korte files de meeste vertraging op dit moment op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Aalsmeer heb je een kwartier oponthoud. Op de A10 Zuid tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Hoijpolder staat 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Hele goedemiddag. Nou, laten we maar gelijk even met de deur in huis vallen. We gaan luisteren naar dit vrolijke Nederlandse nummer dat momenteel in een aantal Nederlandse hitlijsten staat. Het is zo bijna zomer. Het is zo bijna zomer. Ik ben een dromer, want het is bijna weer zomer. Ja, zo zomer van John de Koning. Het liedje dook een paar weken geleden op in de hitlijst van radiozender Sterren.nl. En ja, dat lijkt dan gewoon een leuk liedje. Maar er is toch wat meer aan de hand. Want na wat speurwerk van Sterren.nl-dj Jan Paparazzi... die hier zit en VPRO-muziekplatform 3 voor 12... blijkt dat het nummer hoogstwaarschijnlijk gemaakt is door kunstmatige intelligentie, AI. Nou, we gaan het erover hebben met Jan Paparazzi, die zit hier, en met Malou Miedema van 3 voor 12. Welkom beiden. Dankjewel. Eerlijk gezegd, ik hoorde het net pas voor het eerst. Ja. Ik vind toch wel heel, heel erg echt klinken, ja, toch? Dat is het knappe ervan, van het grappige liedje. Ja, ja, want wat, hoe is het in jullie lijst terechtgekomen? Nou, het is in onze lijst terechtgekomen omdat wij bij Sterren.nl... wij zijn het grootste Nederlandstalige platform met een radiostation erbij, met meer dan 1 miljoen luisteraars per maand. En alle Nederlandse artiesten die platen maken, die door een platenmaatschappij vertegenwoordigd worden, die zetten door middel van een plugger die platen die ze gemaakt hebben in een digitale bak. En in een soort digitale bak, daar halen we al die platen uit en die beluisteren wij. En dat zijn er soms 30 of 40 per week. En ja, op basis daarvan voegen wij dingen toe op onze playlist. Dan wordt die gedraaid op Sterren.nl, op ons radiostation. En als die dan gedraaid wordt, ja, dan kan die in de top 25 komen. Dan kan die gaan vliegen. Dan kan die gaan vliegen. Ja, dan kan het een hit worden. Dan kan die in de top 25 komen. En als je daarin staat, en daar is die ingekomen toen we hem zijn gaan draaien, toen ging het helemaal los. En iedere keer als we hem draaien, en we draaien hem 4-5 keer per dag bij Sterren.nl, zo'n zomerse plaat, dan krijg je reacties van wat een vrolijke plaat, wat een gezellige plaat. Wanneer draai je hem weer, draai hem nog een keertje, dat idee. Dus ja, dit is gewoon in alles een hit. Ja, en jij hoorde hem wat dacht je toen je hem voor de eerste keer langs hoorde komen? Wat een rammer, wat een goede plaat. Precies gemaakt voor Sterren.nl. Ja, het is een zomers plaatje. Het is een beetje Italo-achtig, een beetje disco-achtig. Er zit geen harmonica in, wat heel veel in Nederlandstalige muziek gebeurt natuurlijk. Hè. Het is geen meezinger in de zin van een kroegenmeezinger. Maar het is gewoon een hele catchy, ja, bijna Italo-achtige discoplaat. Ja. Ik wil hem eigenlijk nog een keer horen. Ja, mag ik nog een heel klein stukje horen? Maar het is verslavend, hoor, dit. Ja, nee, ik wil toch even... Nou weten we dat het AI is, luister je toch anders. Het is zo. Ja, je zingt het gelijk mee eigenlijk. Hè? Precies, maar wanneer kwam je er dan achter dat dit geen echt mens is? Nou, dus geen echte John de Koning? Daar kwamen wij achter toen wij heel veel reactie op deze plaat kregen. En dan kwam bij ons in de top 25, de Sterren.nl top 25, dat wij deze artiest uit wilden gaan nodigen. En tot onze verbazing wilde deze artiest niet langskomen. Hij kon niet langskomen, was allemaal heel lastig. Je had wel een soort contact met iemand. Ja, nou ja, via de platenmaatschappij, via een plugger. Die zit er altijd tussen natuurlijk. Je belt een artiest nooit rechtstreeks, altijd via een platenmaatschappij of via een plugger. En er was wel een echte plugger. Dus echte plugger, ja, met een gerespecteerde man die een heel groot aandeel heeft in de Nederlandstalige muziekindustrie altijd. Die kwam met deze plaat. En die zei, nou, ik ga de artiest bellen. Maar ja, toen kwam het antwoord. Hij kan niet komen die en die dag. Want hij staat zelf op te treden op een jazzfestival in Gent. Toen dachten wij, nou, is wel een heel raar verhaal natuurlijk. Een jazzfestival in Gent. Wat een slecht verhaal van die pluggers. Dus ja, toch even kijken online welke artiesten dan op dat festival staan. Want het bestond wel degelijk, dat festival. Maar daar stond hij, maar niet op de bühne. Waarschijnlijk in het publiek op de achterste rij. Dus hij wilde gewoon niet komen. Deze man die dit gemaakt had, die had daar geen zin in. En toen dacht je? Toen dacht ik, nou ja, dat is een heel raar verhaal. Heb je dan geen foto van deze artiest? Want je moet toch iemand kunnen traceren? Toen kregen we een foto. Ja, dat was een hele rare foto. Het was een kruising van iemand tussen Osama Bin Laden en Borat, bij wijze van spreken. En iemand waarvan overduidelijk was dat geen zanger was die dat nummer gemaakt zou kunnen hebben. En ben je toen aan die plugger gaan vragen, joh, deze John de Koning, wie geef is dat? Nou maar toe. Ja, hij zei, ja, hij is moeilijk bereikbaar, hij zit heel veel in het buitenland. Ook dat nog eens, ja. Dus we kwamen er eigenlijk niet verder mee. En nu kregen we een paar dagen geleden bericht van de ambassade van Somalië. Die had geklaagd over dit nummer, wat wij op Sterren.nl Radio draaien, omdat er iets naars in zit volgens de ambassadeur over Somalië. Nou, dus ja, het verhaal wordt steeds gekker. Het verhaal wordt bizar eigenlijk. En de afzender van die brief, die klager, het was xpaling.com. Kijk, en dat is ja, en Baling, dat zit in Volendam. De pluggen waar het vandaan komt, die heeft heel veel Volendamse connecties. Dus de puzzel, het mysterie, zeg maar, zit in de ring van Volendam. Ja, maar toen had je wel door, dit is niet echt, dit is AI. Dit is, toen hadden we dat natuurlijk wel door. Nou goed, wat een verhaal. Ik vind het echt geweldig. Toch? Ja. Malou Miedema, verslaggever voor 3 voor 12. Hoe luister jij hiernaar? Ja, ik moet zeggen dat de eerste keer dat ik het hoorde, dat ik al wel dacht van, volgens mij is dit gewoon door een computer gegenereerd. Hoorde jij het gelijk dan? Ja, maar het zit vooral heel erg in de stem. En een soort tinnige kwaliteit ervan, die klinkt niet als autotune. Er klinkt iets onmenselijks aan. Het is een beetje raar. En ja, voor mij klinkt het ook eigenlijk precies wat eruit zou komen als je aan AI zou vragen, genereer een Italo-plaat. Omdat het een hele soort typische Italo-plaat is. Maar tegelijkertijd, ja, wat je zegt, het is zo catchy. Het is echt een oorworm. Vanaf de eerste keer dat je het hoort, blijft het hangen. Dus ik snap wel dat het een hit is. Maar ja, het klinkt wel echt als AI voor mij. Ja, want hoe maak je dan een nummer met AI? Nou, de afgelopen tijd zijn er een heleboel sites opgepopt waarmee je echt heel gemakkelijk zoiets kunt maken. Dus je hebt bijvoorbeeld onder andere Udio, waarvan wij ook vermoeden dat die daarin is gemaakt. Waarom vermoed je dat dan? Dit liedje is precies 3 minuten 16. En ieder liedje dat uit Udio komt, dat daarin gegenereerd wordt, dat is 3 minuten 16. We hebben een luisteraar gehad die op een gegeven moment ook geïnspireerd door het verhaal van Jan is gaan puzzelen in Udio met allerlei prompts. Dus weet je wel, wat je dan in zo'n machine zet om er een liedje uit te krijgen. En kreeg vervolgens ook dingen die heel erg leken op Zo Zomer. Dus naarmate je het langer probeert en het specifieker maakt, dan komt er op een gegeven moment iets uit wat er blijkt. En zo'n website is echt super gemakkelijk gebruiksvriendelijk. Dus gewoon letterlijk, je schrijft erin een zomers popliedje met een saxofoon. En dan krijg je 2 zomerse popliedjes met een saxofoon. Van 3 minuten 16. Van 3 minuten 16, ja. Maar goed, hoe kijk jij daarnaar, die ontwikkeling? Hè? Want je kunt ook zeggen, luister, dit is gewoon 2024. AI, we hebben het gewoon en het wordt gebruikt. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nee, dat kun je zeker zeggen. Kijk, ik denk dat ik vind het helemaal niet raar dat muzikanten en songwriters en zo op een gegeven moment gaan experimenteren met AI. Want het is een hele interessante manier, zeker als je een writersblok hebt om te overkomen, om even jezelf een duwtje in de rug te geven en iets te gebruiken waarmee je, weet je, op een idee kunt voortborduren. Dat snap ik ook. Er zijn ook best wel veel muzikanten die ondertussen ook AI gebruiken om ideeën te genereren. En dan denk ik aan een Reinier Zonneveld, een technoartiest die heel groot is in Nederland, die ook AI gebruikt in zijn live set. Dus er zijn wel echt veel mensen die dit doen. De vraag zit hem een beetje in, waar gaan de opbrengsten heen? Want dit soort software is ook opgeleid als het ware met de input van echte muzikanten, echte liedjes. Ja, want ze kunnen alleen maar iets leveren als er echte input in zit. Hè? Zo ja, werkt precies. Dat dan ja, zo'n algoritme wordt volledig gebaseerd eigenlijk op de input die je erin zet. Dus, ja, maar, maar die mensen die oorspronkelijke muziek hebben gemaakt, die in zo'n programma komt, die krijgen niks. Die worden daar niet voor gecompenseerd. En kijk, dit is dan voor mijn, naar mijn weten, is dit het eerste geval van een AI-liedje dat daadwerkelijk doorbreekt. Er is nog geen precedent voor. Maar ik ben wel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want daar moet wel compensatie voor komen. Ja, en vind je dan in dat opzicht een bedreiging voor de muziekindustrie? Ja, ik denk wel dat het een bedreiging is. Ik weet ook dat bijvoorbeeld Universal Music Group is daar heel erg mee bezig. Hè, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat artiesten hier op een goede manier voor worden gecompenseerd. Ze hebben heel erg geleerd van het debacle met Spotify en de digitale downloads en zo. Dat is toen helemaal misgegaan en daar hebben labels destijds echt heel veel problemen mee gehad. En daar is de muziekindustrie zo een beetje zo half op geklapt destijds. Dus zij willen nu heel erg graag dat probleem voor zijn met AI, voordat dat echt een grote bedreiging gaat worden. Dus dat je die compensatie ook geeft aan de betreffende artiesten. Ja, precies. Ja, want hoe kijk jij daarnaar, Jan? Ja, ik weet weinig van de achterkant van deze industrie, zeg maar. Hoe de financiële belangen geregeld zijn bij de platenmaatschappij. Het gaat ons om het liedje. Een leuk liedje is een leuk liedje. En als dat bij de zender past, waar we dat voor doen, SterrenL in dit geval, ja, dan zou ik zeggen, van mij mogen er nog 100 liedjes komen op deze manier. Nou, laten we het eens vragen aan een artiest een echte artiest. Even voor de duidelijkheid, geen AI. Wij zijn helemaal eerlijk. Wolter Kroes, wij vroegen het aan volkszanger Wolter Kroes. Even kijken naar zijn reactie. Nou jongens, ik maak me er niet zo heel veel zorgen om. Om AI met opnames voor eventueel de hitparades. Kijk, natuurlijk zou je een hit kunnen maken daarmee. Maar uiteindelijk moet de artiest toch optreden. En nou ja, weet je, het optreden is voor mij toch het allerbelangrijkste. En ik denk dat dat gewoon door blijft gaan. Ja, ik denk dat hij daar geen woord van gelogen heeft. Dat is gewoon echt waar. Dit is het allerbelangrijkste voor een artiest. Is op de bühne staan, daar verdient hij zijn geld mee. En dus zo'n AI-artiest, ja, ik denk dat er weinig problemen van te verwachten zijn. Ja. Ik denk dat er wel een kleine nuancering aan toe te voegen is. In de zin dat er is natuurlijk, ja, iemand als Wolter Kroes is iemand die heel veel kan spelen, kan er echt heel erg goed van leven. Maar in Nederland hebben wij een gigantisch middensegment van artiesten die misschien ook wat alternatievere muziek maken, iets minder spelen, wat minder grote shows doen, maar toch wel degelijk hun hele leven wijden aan de muziek. Dat zijn niet per se mensen die heel veel geld verdienen. En een boel artiesten in die hoek, die maken bijvoorbeeld ook muziek voor reclames om hun bankrekening te spekken. Maar ja, op het moment dat je daar steeds meer bijvoorbeeld AI voor kunt gebruiken, dan valt daar wel ja een inkomstenbron weg voor dat soort artiesten. Dus ik denk wel dat het gaat wel invloed hebben op het volledige ecosysteem van de Nederlandse popmuziek, denk ik. Ecosysteem, wat een mooi woord als je over popmuziek praat. Maar het heeft absoluut, het rommel denk ik ook wel, hè, onder artiesten over AI, of niet? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, er zijn zeker mensen die zich afvragen van, ja, is dit een bedreiging voor mij? Maar er zijn ook heel veel mensen die de kansen ervan inzien. Ja, precies. Want dat is wat ik net zei. Hè. Ik bedoel, ik weet nog heel goed, toen het internet kwam, dacht ook iedereen dat we hartstikke gek waren en dat de hele wereld zou vergaan. Ik bedoel, je moet soms ook aan nieuwe dingen wennen. En ja, wij als journalisten, ook hier bij dit programma, wij doen ook wel eens iets met AI. We kijken ook wel eens wat de antwoorden zijn. Je moet het ook omarmen, of niet, Jan? Ja, absoluut waar. Het is toch deze tijd. Vroeger had je de computers die een intrede deden. De synthesizer in de popmuziek, ja, dat werd ook kwaad van gesproken in het begin. Ja? Dat was geen echte popmuziek. Want echt? Echte popmuziek was met een bandje, met gitaren, slaggitaar, basgitaar, tamboerijn, echte instrumenten. En een synthesizer, ja, die vertegenwoordigde toen geen echt instrument. Dus daar werd ook met een schuinoog naar gekeken. Beetje vergelijkbaar nu met dit verhaal. Ja, maar goed, is het nou zo dat als jij nou weer zo'n nummertje krijgt, hè? Want jullie zitten dan weer en denken, nou, wat gaan we nu weer in ons systeem zetten? Ja, wat gaan we toevoegen op de playlist, ja. Ga je dan toch anders luisteren, of niet? Nee, want een goed liedje is een goed liedje. Het maakt me niet uit wie het zingt. Nee. Dus voor jou, straks is misschien jouw hele lijst voor de helft met namaak. Als dat goede liedjes zijn die passen bij Ster NL, die het gevoel van de zender uitstralen, waar je blij van wordt, ja, dan mogen ze komen, hoor. Echt. Ja, ik zie het niet als een bedreiging, zeker niet. Ik wil hem toch nog even horen. Ja, het is heerlijk. Want ik ga er elke keer anders over nadenken. Nou, komt hij weer. Hoe heet hij ook alweer? Zo zomer. Jon de Koning. Jon de Koning. Ik hoor niks, hoor. Voor mij is het echt gewoon een Nederlandstalig nummertje. Ja, zo moet je er ook naar kijken, denk ik, tot op heden. Want we weten het niet, hè? Nog steeds niet. Nee, we weten het. Misschien staat hij zo beneden in de coulissen met van de villa. Ja. Deze Jon de Koning. Goed, dankjewel. Het is een interessante discussie, niet voor de laatste keer gevoerd, denk ik. We gaan de muzikale ontwikkelingen in de gaten houden. Malou Miedema, dankjewel. Muziekjournalist van 3 voor 12 en Jan Paparazzi van de radiozender Sterren NL. Dankjewel. Respect for money's Duidelijk niet uit een machine. Dit was Prince. Nieuws Snipper. Ja, daar komt hij weer, de Nieuws Snipper. Want wie luistert weet meer. Dat is de slogan van NPO Radio 1. Hoe gaat het in zijn werk? U weet het inmiddels wel. We laten een fragmentje horen uit een uitzending op deze zender vandaag. Hier komt het. De eerste nacht van twee Australische zwemsters op hun Olympische bedden. Zij plaatsten het filmpje op TikTok met de beschrijving dat ze al een massage hebben gehad om de pijn te verlichten. Ja, dat was een fragmentje uit het NOS Radio 1-journaal met Astrid Kersenboom van vanmorgen over de bedden van de Olympische spelers. Ja, en de vraag is, waar zijn die bedden van gemaakt? Waar zijn die bedden van gemaakt? Als u het weet, bel dan nu op 0800-1101. Ja, waar zijn die bedden van gemaakt? De bedden van de Olympische Spelers. 0800-1101. U kunt nu bellen. Het is best een bijzonder materiaal voor een bed, vond ik zelf. Dus als u het weet, met wie heb ik het genoegen? Goedemiddag. Met Barry. Met wie spreek ik? Met Barry. Barry, hallo Barry. Zeg, hallo. Zeg het maar. Van karton. Nou, helemaal goed. Die heb je alvast binnen. Dat is het Max kaartspel. Maar we hebben nog twee andere vragen. Dus we spelen gewoon nog even verder, Barry. Ja, om het over de Olympische Spelen dan nog maar even te hebben. Vrijdag is dus de openingsceremonie van die Olympische Spelen. Traditiegetrouw wordt daar veel gezongen. En er is een wereldberoemde zangeres uit Canada gespot in Parijs. Het is nog een beetje onduidelijk of ze ook gaat optreden, omdat ze al langer kampt met gezondheidsproblemen die ook haar stem zouden aantasten. Over welke zangeres hebben we het dan? Weet je dat, Barry? Nou, Canada-zangeres, dan hoop ik niet dat het Celine Dion is, maar ik ben er toch bang voor. Ja, dit geluidje betekent dat je die ook goed hebt. Dus ja. Je hebt ook de Max sokken te pakken. Dus ik ben altijd mooi. Altijd mooi, precies. Celine Dion, dat was helemaal goed. En dan gaan we voor de derde vraag en voor de derde prijs. Het Villa VDB keukenschort. Vrijdag dus die openingsceremonie. Maar morgen komen de Nederlandse sporters al in actie. Waaronder de handbaldames. Zij werken hun wedstrijden niet af in Parijs, maar in een andere stad. En dan wil ik van jou weten, Barry, in welke? Ja. Ja. Daar gaan we. Daar gaan we. Noem eens iets. Gewoon een gok, joh. Een gok. Gewoon een gok. Marseille. Nee. Sorry, ja, Barry. Ik vond het al heel ver bij Parijs vandaan. Nee, het is Lille. Het is Liel. Liel ook, hè? Ja, maar goed, niet getreurd. Ik bedoel, je hebt toch twee prijzen. Blijf even aan de lijn, dan noteren we je gegevens. Dankjewel voor het meespelen, Berry. Dankjewel. Dag. Tot de volgende keer. Goed, wij gaan verder op Radio 1 met zometeen op deze zender Geld of je leven met Thijs van der Brink. Thijs, goedemiddag. Dag Ellis. Waar ga je het over doen? Een paar uur geleden is een havenbedrijf in Vlissingen definitief op slot gegaan. Het is allemaal als gevolg van de verdenking dat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan het importeren van drugs. De zaak is niet uniek, de zaak is uniek doordat het voor het eerst de directie van een havenbedrijf wordt verdacht. Drie directeuren zijn aangehouden. Die zouden 180.000 euro hebben aangenomen van een politie-infiltrant voor het importeren van 100 kilo cocaïne. Gevolg is dat het bedrijf vandaag is gesloten en alle 35 medewerkers op straat staan. Ik praat er zo over met de hoogste baas van de haven van Vlissingen. Nou, boeiend. Ja, spannend verhaal. Zeker. Zometeen meer in Geld of je leven. Dankjewel, Thijs. En morgen dan ben ik er weer en dan ga ik het hebben over sluipsuikers. Jawel, sluipsuikers. Dat is bijvoorbeeld lactose, melasse, nectar. Het zit allemaal in onze voeding. En daar moet je helemaal niet zo blij mee zijn, vindt het Diabetesfonds. Daar gaan we morgen dus uitgebreid over praten. En we hebben dan ook de rubriek Terug naar Toen. Dan gaan we terug naar 25 juli 1886. De palingoproer in de Amsterdamse Jordaan. Dat dus morgen allemaal in de villa. Graag tot dan. Samen Max. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop kijk even. Nou ik op, zit hier liever. Net. Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.